Amama, Amurrioko izeko zaba bakarrik bizi dira? Ez, Iñakirekin bizi dira, zure lenguzuarekin. Amama, Olatz Amurrioko lenguzina norekin bizi da? Imanolekin bizi da, senarrarekin. Bego, gurasoen etxean bizi zara oraindik? Bai, gurasoekin bizi naiz, eta zuek? Gu ere bai, eta jakina, seme alabekin. Ahora, escucha y repite. Entzun eta errepikatu. Bego, gurasoen etxean bizi zara oraindik? Bai, gurasoekin bizi naiz. Eta zuek? Gu ere bai, eta jakina, seme alabekin.